شب بخیر کوچولو، به نام آفریننده شب‌های پرستاره. سلام بچه ها، خوبین؟ پسرای گلم خوبین؟ دخترای عزیزم چطورین؟ انشالله که همیشه خوب باشین، شاد باشین، خندون باشین. بله، امشبم میخوام براتون قصه بگم، قصه سنجاب کوچولو رو که همین تازگی ها صاحب یه برادر کوچولو شده. دوست دارین؟ خیلی خوب. نینی سنجابه اسم قصه امشبمونه. چند روز پیش نینی سنجابه به دنیا اومد و سنجاب کوچولو صاحب یه برادر شد. نینی سنجابه خیلی ریزه میزه و با نمک بود. سنجاب کوچولو از دیدن برادر کوچولوش خیلی خوشحال شده بود. میخواست بغلش کنه و باهاش بازی کنه. اما مامان سنجابه اجازه نمیداد. میگفت عزیزم، نینی هنوز خیلی کوچولوه، باید صبر کنی تا بزرگتر بشه و اون وقت بتونه با تو بازی کنه. سنجاب کوچولو میخواست با مامان بازی کنه، اما مامانم نمیتونست چون دائم نینی رو بغل میکرد و غذا میداد. سنجاب کوچولو مدتی رفت توی اتاقش رو با اسباب بازیاش بازی کرد، اما زود حوصله‌اش سر رفت و خسته شد. بابا سنجابه از راه رسید. سنجاب کوچولو رفت تو بغل بابا، اما بابا سنجابم خسته بود، حوصله نداشت با اون بازی کنه. ولی وقتی نشست، نینی سنجابه رو بغل کرد و شروع کرد به بوسیدن و بازی کردن با نینی. سنجاب کوچولوی ما ناراحت شد، رفت توی اتاقش رو روی تختش خوابید و پتو رو روی سرش کشید. مدتی گذشت، مامان سنجابه صدا زد: عزیزم، سنجاب کوچولو غذا آماده است، بیا. سنجاب کوچولو جواب نداد. بابا سنجاب گفت: سنجاب بیا، بیا فندق پلو داریم. سنجاب کوچولو بازم جواب نداد. عزیزای من، مامان و بابا دوتایی با هم اومدن پیش سنجاب کوچولو. دیدن صورت سنجاب کوچولو پر از اشک، چشماش هم همینجور. سنجاب کوچولو گفت: شما دیگه منو دوست ندارین، فقط نینی رو دوست دارین. مامان و بابا سرشونو پایین انداختن و یه کمی عزیزای من فکر کردن. بعد دوتایی با هم دستای سنجاب کوچولو رو گرفتن و از روی تخت خوابش بلند کردن و اونو حسابی تابش دادن. سنجاب کوچولو خندش گرفت. مامان و بابا هم باز سنجاب کوچولو رو توی هوا تاب دادن. حالا دیگه سنجاب کوچولو داشت بلند بلند میخندید. یه دفعه صدای گریه نینی سنجابه بلند شد. مامان و بابا هنوز داشتن با سنجاب کوچولو بازی میکردن. سنجاب کوچولو دلش برای نینیشون سوخت. گفت: مگه صدای گریه نینی رو نمیشنوین؟ بیاین بریم ساکتش کنیم. عزیزای من، حالا مامان و بابا و سنجاب کوچولو ستایی با هم می رفتن تا نینی سنجابه که داره گریه می کنه ساکت کنن. بچه‌های عزیزم، فرشته‌های نازنینم، مامان باباها همه بچه‌ها رو دوست دارن. بله، همه رو دوست دارن. منتها اون بچه‌ای که کوچکتره احتیاج به توجه بیشتری داره. اگه شما عزیز دلم خواهر یا برادر کوچکتری داری، مامان بابای مهربونه چون اون خیلی کوچولوه نمیتونه حرف بزنه، مثل شما خیلی از کاراشو نمیتونه انجام بده، باید بیشتر به اون توجه بکنه. و اینو شما باید بله پی ببرید که اینا علامت دوستی بیشتر و کمتر نیست. شما هم وقتی کوچولو بودین بیشتر از همه به شما توجه میشد. خب گله قشنگم، امیدوارم در نگهداری خواهر یا برادر کوچولوتون به مامان بابا کمک کنین. قربون کمک کردنتون برم. خب میبوسمتون و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.